situation for me, but advice of women would be lower than that. Vă spuneam că se cuvinte atome, deci nu au accent, ce fac își sprijină accentul pe cuvântul pe care se bazează, adică fie cel următor în cazul propriticelor, fie cel anterior în cazul encriticelor. Sunt atome, sunt encritice așa. Formele pronomului personal de persoana întâi și a doua, așa în nume, me, forma de acuzativ, de genitiv și de dativ, și pronomele personal de a doua, adică se, su, noi. Este implicit pronumele nehotărât. Tis pentru ce genuri. Am mai vorbit de tis-ti. Tis e pentru masculin feminin, ti e pentru neutru. Deci e cuvânt din cuvințelul care vă indică existența unui vechi gen animat. Da? Animat din inanimat. Tis masculin feminin, deci animat. Ti neutru. Atenție, cuvințelul acesta poate fi accentuat atunci când e ca în românește, când nu e pronume necotărât, când e pronume interrogativ. Și la noi cine ce, exact cu aceeași distribuție a genurilor, nu? Cine, persoane, ce inanimat, are funcție dublă. E fie nehotărât, fie interrogativ. Când e nehotărât, e aton. Când este interrogativ, poartă accent. Care mai sunt? O mulțime de adverbe, vă dau doar câteva. Toate sunt cu o oarecare nuanță nehotărâtă, chiar dacă sunt de loc, de tip, de mod, dar cu este pe undeva. Potem. Cu înseamnă unde, nu? Da, unde, dar nu unde în mod concret, ci undeva, unde nu știm exact unde. Potem este de unde. Ten, aceasta, este o particulă care arată originea. O să-l întâlniți în mai multe. Pos este cumva, deci modal. Pote este cândva, de timp. O sumă de particule. Atome. Ghe e intensiv. Te este cuveul latinesc. Este acumulativ. Deci poate e de undeva. Potem, da. Este originea. Vedeam că potem mai intre. Și mai sunt atome enclitice. Eimi și femi. Adică formele de prezent unul singular ale verbelor sunt a fi și spun, femii este spun. Acestea de asemenea sunt cazuri când pot purta accent, când ele sunt tari, pe poziții tari în frază, de exemplu când apar la început de frază sau la sfârșit de frază, accentul picând pe ele, atunci se întâmplă să aibă accent. Însă, de regulă sunt atome. Și mi depinde de, de obicei primește pe a doua silabă. Nu de obicei, întotdeauna există Amy cu accent. Deci când îl primește, îl primește întotdeauna pe ultima. Ceea ce știți voi așa este merg. Deci sunt cele două verbe. Eu sunt și eu merg. Ăsta este fie oxiton, fie aton. Celălalt este întotdeauna properis pronomen. Ești mai vesel astăzi, Ioana. Sau mai e așa, dacă lucrurile încep să cresc că... Să fie cum... Că se poate. Sunt pro-critică. Ia spuneți-mi o serie pro-critică pe care trebuie să o știți, vă am întrebat de ea acum. Articolului. Care sunt formele pro-critice ale articolului? O, P. O și P. Și? O. Și la ținuța. Așa. Așa. Poi. Hai. Acestea vin foarte spiritați, provin dintr-un so și se, ca de sigma și rămâne spiritastru. Acestea vin dintr-un toi și tai. A căzut tau, au rămas oi și ai. Și prin analogie cu singularul, foarte spiritastru. Deci aici spiritastru e etimologic, aici este analogic. Adică simplanta se transformă într-o aspirație? Simplanta, da. Simplanta la inițial, lasă în aspirație. Și înseamnă că la toate cuvintele care încep cu U, a existat un sigma care s-a transformat într-o aspirație? Da. Ar fi super și la veți ce dor. Ah, super, da. Acolo, imediat o să vorbim acum și despre accidente fonetice, așa foarte pe scurt. Monosilabice prepoziții proclitice sunt eis, în, ec, din, en, în. Post mai poate fi prepoziție, ziceam să nu. Că, nu? Când e prepoziție, nu e că, este ca, deci comparativ. El poate fi conjuncție și atunci e că. Și e diferența din... Hai să trecem și conjuncțiile, că tot propice sunt. Post ca o conjuncție, ei, care este dacă, și post are pereche podi. Poate pentru că sau că, da. Ăsta este un că obiectiv, ăsta este un că subiectiv, este cum că. Deci arată o modulație subiectivă. Lego hoti și lego post. Spun că ceva s-a întâmplat și e obiectiv și e sigur. Lego post este spun că, cum că s-ar fi întâmplat. Și este modulat subiectiv. Deci. A, deci ori de câte ori se spune un lucru despre care nu se știe sigur, e părerea cu ce ceva. Exact, dar... se folosește post, nu pot. Presupun. Da, presupun. E o nuanță de subiectivitate. Ori presupun, ori... Cum care e cuvântul românesc? Când vreau să induc o sugestie. O sugestie. S-ar putea. O fim? S-ar putea. Nu este s-ar putea. Bănuială. O bănuială, da. Deci când induc ceva, când vreau să spun mai mult decât spun, atunci îl folosesc pe post. Și mai este proclitic cu negația obiectivă din nou. Perechea ei subiectivă este mea. Deci când neg indicativ o să neg U, când neg condiționalul subiectiv o să vedem care are multe funcții sau conjunctivul și acum să vedem care sunt modificările de accent pe care le produc aceste cuvințele. Un lucru pe care îl puteți scrie de la început. În principiu, proclitice nu produc modificări de accent. Nu mai există. ton plus paroxifon. Plus enclitic monosilabic și proparoxiton plus enclitic monosilabic. Deocamdată. Exemple. Oxidon plus enclitic monosilabic. Se transformă într-un bariton. Nici măcar ce se caută. După el nu urmează un bariton accentuat. A, deci, da. Rămâne ca atare. Avem unul silab. El se va rosti împreună. Va face o unitate accentuată. Teostis. Teostis. Da? Teostis. Și atunci, tis este silaba 1, os, os este silaba 2, accentul e în poziție regulamentară, rămâne acolo, nu se transformă. Paroxidon. Logos, tis. Deci, unul oarecare zeu, unul oarecare un cuvânt oarecare. Ce avem? Silaba 1, 2, 3, poziție regulamentară pentru accent. Rămâne așa. Proparoxidon. Ce mi se întâmplă acum? Silaba 1, 2, 3, 4. Nu-i mai place grecului o succesiune atât de mare de silabe neaccentuate, și are nevoie de un accent de sprijin, pe care nu va pune aici, fiindcă ar însemna oxiton, oxiton, ridicăm vocea de două ori, nu se poate, și îl va pune aici. Se numește accent de encliză și apare în această poziție. Este o poziție neregulamentară pentru legea limitației, nu? Era legea care spunea că un accent nu poate urca mai mult de 3 timp de la sfârșit. Altă situație o presupune perispomenul. Deci, perispomen plus enclitic monosilabic și properispomen plus enclitic monosilabic. Pentru perispomen avem, ca exemplu, getis, deci un pământ oarecare. Poziție regulamentară, orba. Da. Da. Rămâne ca atare, da? Deci scurtă, penultima lungă și accentuată, e acceptabil, rămâne așa. Aici va fi o problemă. Aici va fi o problemă. Demostis. Un popor, un neam oarecare. Și își primește visul accentul? Nu primește tisul, de regulă atonele tind să rămână atone. Rămâne aici. De ce? Pentru că avem o urcare de timp, o coborâre, o urcare, o vintă, vă spuneam, o coborâre. Deci se poate urca din o nou. O cvartă sau nu, o terță. Vintă parcă urcă. E cvintă, parcă era cvintă la... La ăsta scuțit doar și la ăsta este terță sus, da. Terță jos, deci o modulare mai mică. Vreți să faceți muzică grecească, e un domeniu puțin studiat și o să aveți de furcă cu bibliografia, deci pentru ritmuri și pentru melodii. Da, am văzut că registrele de sa străine sună adevărul. Da. Foarte. Da, sună. Încă îți trebuie o veche obișnuită, calată pe sonetul respectiv. Bun. Ce-am mai avea? De gândit ce le-ați văzut că nu sunt doar monosilabice, pot fi și disilabice. Atunci chiar că ne vor face probleme. Și cele baritone? cele baritone nu pot fi baritone. Deci bariton, vă spuneam că este un cuvânt, un concept care există doar contextual. Nu există în greacă cuvânt bariton. El apare doar când după el urmează un cuvânt accentuat. Dacă după el urmează un cuvânt neaccentuat, nu avem cum să avem baritone. Deci cu disilabice și o luăm de la început. Oxiton plus disilabic. Enclic plus enclitic disilabic. Paroxiton, scrieți din nou o vestă. Paroxiton plus enclitic disilabic și paroxiton plus disilabic. Exemplele sunt, le trecem în acuzativ și le obținem pe tina, de la dis acuzativul este tina, adică un enclitic disilabic. Și vom spune, teon, tina. Aici nu are probleme. Nu are niciun fel de probleme. Avem una, două, trei, situație permisă, rămâne așa. Paroxiton. Logon. Tina. Nu se mai poate, dar avem una, două, trei, patru. Dacă pun accent aici, am iarăși succesiune ascuțit, ascuțit, ridic vocea, nu se poate. Și atunci nu voi pune accent pe prima, fiindcă nu pot spune tina. Cuvântul ca atare este tinos, tina, da? Deci cu accentul pe final și apare accentul de encliză pe final, ca excepție pe monosilabe. Și pentru paroxiton, proparoxiton, am zis antropos era, nu? Antropon, ca să punem în acuzativ să avem disilabic. Antropon tina, unde am o groază de silabe neaccentuate, însă pot, având aici un proparoxiton, să pun accentul de encliză pe cuvântul de sprijin, așa cum e normal. Antropontina, deci cu un accent se rostește împreună un accent de encliză. La paroxiton, am uitat să vă spun, la paroxiton plus enclitic disilabic, mai putem avea o situație și anume când encliticul are finală lungă. De exemplu, genitivul, logon, tinon. Și când are finală lungă, el nu va mai purta ca accent de encliză ascuțit, va purta circumflexul. Întotdeauna când avem accent de encliză în situația aceasta pe finală lungă, va fi circumflex. Aici ar fi fost oricum accentul acolo pentru că era azomic. Da, că e dis și era oxiton, da, ar fi fost acolo. Deci se încearcă păstrarea unui accent natural al cuvântului, acela care vine din nominativ. Avem situațiile cu complex și disilabic, adică paroxiton, nu paroxiton, pe dispomen. Pe dispomen plus disilabic și properispomen. Disilabic. Și exemplele sunt gen tina, luat acuzativul, puneți un mare semn de întrebare, fiindcă nu de exclamare, țineți minte, e o situație atipică, nu apare accent de încriză. Nu mă întrebați de ce, fiindcă ar fi putut foarte bine să pună accent pe finală. Nu apare accent de încriză. În schimb, la properties moment, care este demon na, apare accentul așa cum mi se pare normal, accentul de încriză. Aici este un adevărat, o adevărată încercare să pronunți accentele. Deci să ai terță în sus, terță în jos, quintă în sus și pe urmă revenire cuvântul următor. Vă duceți la un pian și vedeți care e terța, care e quinta și sus-jos. De asta v-am spus că restituta este extrem de greu de prins. În primul rând din cauza accentului și a cantității vocalice. Și de unde și-au dat seama de cantitatea muzicală cu care deci cantitatea e simplu să-ți dai seama de ea din vers, fiindcă vezi piciorul scurt, piciorul lung, mă rog, cât dura anume e mai greu, dar probabil că era dublu unui sunet normal sau aproape dublu unui sunet normal. Dar de unde și-au dat seama că e o pintă în sus, o pintă în jos, poate că muzica bizantină păstrează ceva din, nu știu, apar nu. M-am întrebat și la adesea, dar n-am răspuns. E foarte interesant, da. Sau poate că e doar o presupunere până la urmă, bazată pe une, oarecare descoperire, dar probabil că nu este într-un doctor. Da. Intervalele de terță și de quintă sunt cele firești pentru auz. Sunt singurele intervale muzicale pe care auzul le simte, le deprinde natural. Terța și quinta. Quarta, sexta, septima sunt stranii și de regulă sunt oarecum false. Deci terța și quinta sunt intervalele muzicale cele mai plăcute auzului. E ca numărul de aur. Proporția aceea pe care o vedeați pe televizoarele vechi era plăcută ochiului. Nu știm de ce, așa suntem construiți. Așa e și cu auzul care preferă terța, quinta celorlalte intervale muzicale. Nu știu să vă spun deși. E, ce se întâmplă însă când se întâlnesc atone de diferite tipuri? Proclitice cu enclitice, că se întâmplă și asta. Deci când ele sprijină accentul pe un cuvânt accentuat, e foarte simplu. Adică foarte simplu, adică nu se înțelege. Când însă avem succesiuni de tipuri, ei, e, stați că aveam una mai lungă și mai frumoasă. Hai să vă dau pe asta. Am văzut cu ei, e încetă. Ei, e, pis, pote, se, eis, eis, ti. Asta e un text adevărat? Da. E o joacă, vă dați seama. E genitivul, nu cât mă trebuie. Enelate, în sfârșit. Dezvoltă în închisoare, nu? Da, în lanțuri, în închisoare. Ei, dietis, potese, eisti, dezmoterion, enelave. Ce avem aici? Dacă, intensiv, cu adevărat, cineva, vreodată, pe tine, într-o închisoare, te-ar arunca sau te-ar băga. Oare ce? Vedeți? Drăcu. Se întâmplă că absolut toate primesc ascendent în criză, cu excepția ultimului. Și o să avem așa, A, E, Is, O, T, S, Ace. Aici e un caz. Da? Deci când avem succesiune de enclitice și proclitice, primesc toate accent de encliză, cu excepția ultimului. Nu o să întâlniți așa o serie, nu știu exact, dar este probabil, poate fi Platon sau poate fi... Platon, la Platon mă gândeam și eu. Da. Dar este un text real, nu este un text construit. Am găsit într-o gramatică, nu era cu indicație. Și de vreme ce este o adresare la persoana a doua singular, e clar că e mai degrabă poate. Nu, este la adresarea e la a doua de aici, dar este a treia, verbul de a treia. Deci cineva e subiectul, tis e subiectul de la mm-hmm. Și vedeți că și Enela are preverb, deci este o utilizare a particulelor și a preverbelor clar intenționată. Vă spuneam că Platon e un maestru al particulelor. Și trecem acum la accidente fonetice. Deci, ce se întâmplă cu sunetele care nu pot sta unul lângă altul? Greaca nu iubește cât uși de puțin hiatul. Și atunci vocalele în hiat vor tinde să rezolve această problemă. Cazul cel mai frecvent este când vocala din tenor se întâlnește cu vocala din desinență. Și rezultatul va fi ceea ce se numește o contragere, adică o vocală lungă sau un diptong. Când se contrag două vocale de același timbru, apărea lunga corespunzătoare. Adică un alfa plus un alfa, indiferent de cantitățile lor, vor da lunga alfa. Simplu. De asemenea, un epsilon plus un epsilon vor da lunga corespunzătoare, dar lunga închisă corespunzătoare, nu lunga eta, care știm că e deschisă, nu pentru de ce epsilon e o vocală închisă. Eta este perechea ei deschisă. Deci dacă avem una închisă cu una închisă, ne trebuie una lungă închisă pe același timbru. Notarea acestei vocale lungi închise de timbru E este E. Deci acesta este practic un fals diftong. El notează doar lunga închisă de timbru E în cazurile acestea. Și la fel se întâmplă cu omicron, care este scurtă închisă, cea o omega era lungă, deschisă, și atunci ele închise fiind, trebuie să dea vocala lungă închisă, care se notează U. U. E, acum scriem o listă întreagă pe care, firește, nu o să o învățați, dar o să o întâlniți. Și e bine să o aveți ca atare, e ca tabla mulțirii, dar o să o învățați în contexte. Ce se întâmplă când se întâlnesc vocale de timbre diferite? Alfa se poate întâlni cu epsilon. Nu era o regulă că există tonuri mai tari decât există, altele? Există, dar regula asta are atâtea excepții. A, încât nume. Da, este o regulă care spune că alfa este mai tare decât epsilon, că omicron este mai tare decât epsilon, dar o să vedeți atâtea excepții, încât mai bine vă puneți tabelul ăsta și, în principiu, ele se întâmplă așa. Nu o să aveți nevoie de el, fiindcă mă îndoiesc că veți vorbi prea curând grecește ca să trebuiască să compuneți moduri, timpuri, cazuri unde câteva trebuie să le învățați. De exemplu, cu Omicron, cu Epsilon, cu U, asta va trebui să învățați pentru că îl întâlniți peste tot. Dar altele sunt foarte rar întâlnite. Deci alfa cu Epsilon, alfa se mai poate întâlni cu lunga închisă de timpul E, se mai poate întâlni cu Omicron, cu Omega și cu diftongul OI, în principiu. Ce va da? Aici vă spuneam că alfa e mai tare de alfa, aici de asemenea alfa e mai tare de alfa și iota se subscrie. Între alfa și omicron mai tare este omicron, timpul va fi al acestei vocale, dar vom obține o lungă, da? Deci astea sunt lungi. Deci vom obține omega. Între astea două firește va fi omega. Aici ce vom avea? Vedeți că sunt oarecum logice dacă știți că alfa e mai tare. Acolo va fi un omega, cu iota subscrisă. Nu există omega subscris. Există omega cu iota subscris. Deci numai iota se subscrie. Și se subscrie unei vocale lungi. Aproape că nu se mai aude de aia, la un moment dat chiar nu s-a mai auzit. Era un diftong cu primul element lung, din care se pierde pentru că dacă ai rostit și iota lângă o lungă, ai avea de fapt un triftong. Ori triftongii sunt excluși. Deci nu le plac hiaturile, triftongii sunt un lucru foarte... Există câțiva, da, nu există pe triftongul hiatur. După el. Nu, deci triftongul nu-i place. Și atunci iota acela se asurzește și se subscrie tocmai ca semn al faptului că nu se mai audă. Și se numește iota subscris. Și vă spune în prima lecție că atunci când avem majuscule, el se adscrie. Deci dacă omega acesta trebuie să-l pun majuscul, nu există subscris sub majusculă. Hai să-l punem așa ca să fie clar. Da? Deci nu există. Asta nu poate fi. Și grafic el va apărea așa. Așa și știm de la primul. Da, și spiritul și accentul nu vor fi la locul lor pe al doilea element, vor fi alături. Epsilon. Epsilon se poate întâlni cu alfa. Și vedeți de ce vă spuneam că nu e foarte bine să le învățați care timpuri mai tare, fiindcă dacă avem alfa întâlnit cu epsilon, va da alfa, dar dacă avem epsilon întâlnit cu alfa, va da eta. Deci contează și poziția și atunci e... Deci se poate întâlni cu alfa, se poate întâlni cu ai. Nu sunt toate... Bună. Și acolo și aici de, nu de omega, cadă oiul ăsta. Oi, da. Deci, timbrul acesta este prevalent și, practic, epsilon dispare înainte de lungă. Și mai avem pe omicron, care creează contrageri și care se poate întâlni cu alfa, cu eta, cu epsilon, cu ei și cu oi. Aici va da omega, aici unde știu, omega, tot omega. Ăsta iarăși e de reținut, fiindcă da același U. Astea două vor da amândouă oi. Deci, timbru oi este mai tare și aici mă firesc. Dar vedeți de ce alfa cu oi dă un omega? Poate pentru că omega e deschis și alfa e deschis și se duce pe timbrul lung deschis cu rotungire, în vreme ce astea se duc la oi, nu la omega, cu iota subscris, cum ne-am fi așteptat. Deci păstrează timbrul O închis. Un O cu iota subscris. Asta nu există, da. Da, astea trebuiau să dea un soi de U. Deci păstrează timbrul închis și... Da, trebuia neapărat să aude I-ul ăla, era da. Un brand. E important fiindcă el intră în desinență, în primul rând. Bun. Asta e. Le aveți, nu vă cer să le învățați, rețineți-l pe ăsta. Restul o să le cam învățați la verbele contrase, fiindcă avem verbe în alfa, în epsilon și în omicron. Deci încet, încet. Ăsta s-a asta s-a mai vrei? Avem impresia că sunt mai multe. Sunt mai multe, sigur că sunt mai multe, dar celelalte sunt conjuncturale, nu apar în gramatică, în mod esențial. Deci, dacă faceți combinațiile de vocale, sigur sunt mai multe. Nici nu știu ce sunt combinări de nu știu câte luate câte două, nu? Consonele dau alt tip de reacții în cuvânt și anume cea mai importantă, cel mai important fenomen fonetic care se petrece cu consoanele se numește asimilare. Iar perechea lui opusă este disimilarea. Astea sunt cele două, nu? Da. Asimilare versus disimilare. Ce spune asimilarea? Spune că dacă se întâlnesc două consoane, una tinde să preia caracteristicile celeilalte. De obicei a doua? Poftim? De obicei a doua de caracteristici? De obicei a doua, da. Există asimilarea anterioară și posterioară, nu? Da, e regresivă asimilarea, dar de obicei a doua de... Deci există asimilarea regresivă. Ceea ce vă interesează pe voi la momentul ăsta este, în primul rând, întâlnirea prefixelor verbale, prefixelor, în general, cu tema consonantică, tema, cu radicalul consonantic, cu consoana de început a unui radical. Și cel mai cunoscut este syn. Deci avem o consoană aici, urmată de o consoană a radicalului care urmează. Când se întâlnește cu lambda, va da dublu lambda. Îl avem de exemplu pe syn și pe lambano, care vor syn lambo, nu? Exact. Syn lambano. Dacă se întâlnește Anca. la mamă este a lua la oaltă cu ceva. Dacă se întâlnește cu ocluzivă labială sonoră... De fapt este sunetul nu aici, nu? Poftim? De fapt este sunetul nu care s-a găsit în mare repetere. E nu, care se întâlnește cu una dintre consoanele astea. Asta dă ca în românește unde ne învățăm copiii, nu că înainte de P și B se scrie M și nu N. E, asta se întâmplă și în greacă, deci va da M, B. De exemplu, N, Baimo se va transforma, scriem direct, M, Baimo. Baimo e a merge, N, Baimo este a intra, a merge înăuntru, N, Baimo. Cu pi va da tot mult cum bănuiți și un exemplu poate fi să zicem picto este cad, n picto este cad înăuntru, cad în ceva. Deci vom pronunța n picto. Disimilarea în care vă vorbeam există și ea. Și există, e formulată așa numita lege Grassmann. Care spune că într-un cuvânt, dacă există două aspirate, cea din tâi se disimilează, adică devine surda corespunzătoare, pierde aspirație. Prin aspirație înțelegem fi, I, care e teta, cum lipsește. Deci teta fi hi și spirit aspru, da? Deci nu doar consoanele aspirate, ci și spiritul aspru. Deci dacă se întâlnesc două aspirate... Dar nu dacă se întâlnesc, nu trebuie să fie în contact. Dacă există într-un cuvânt, chiar și la distanță, două aspirate, una, cea din tâi, se disimilează, adică pierde aspirația devenind surda corespunzătoare. De pildă, avem radicalul teta teta, care înseamnă punct. Deci ăsta este radicalul pe grad 0 și îl întâlnim la aorist. La prezent, verbul acesta se formează cu reduplicare de prezent. Adică ar trebui să avem prezentul lui format așa. Deci, desinența de persoana întâi, teta, eta, reduplicarea consonantică și iota semnul reduplicării de prezent. E, nu le place să se ia la asta și atunci vom avea legea Grassmann care intră în funcțiune și care va disimila prima aspirată. Și vom avea pe itemii. Deci pierde aspirația și devine surda corespunzătoare. Teta va deveni tau, fi devine pi, și hi devine ca. Iar spiritul aspru dispare pur și simplu. De nimeni iată. Avem radicalul indo-european sec. Acesta, pe acesta îl găsim în greacă, în echo, unde ar fi trebuit să ne așteptăm. Deci S-ul a căzut, a lăsat spirit aspru, nu? Cadă S-ul. Da, da, da, da. Și trebuia să ne așteptăm aici la un... Echo. Hecho. He-ho. Asta trebuia să avem. Mă rog, asta este... Dar era atât de greu de pronunțat. Hecho. H, aspirație și aspirată, nu se poate. Și atunci asta disimilează, pierde spiritul aspru. În schimb, viitorul verbului n-avea aspirată, fiindcă îl avem pe capa din radical care se întâlnea cu sigma din viitor, dă xi, fără aspirație. Și atunci ne trezim cu un spirit aspru care ni se pare neregulat, deci are prezentul echo și viitorul hexo. Da? Eu am și eu voi avea. La prezent este echo, la viitor este hexo. Fiindcă aici, acea aspirație venită din sigma indo-european care a căzut, se poate păstra, fiindcă nu există o altă aspirată în cuvânt. Rețineți-l așa ca fenomen, nu neapărat de unde vine și cum. Să vedem care este comportarea lui sigma, că tot am ajuns la el și ați văzut că la inițială cade. Și ce se întâmplă cu sigma, consoană problematică în greacă. În principiu, în trecerea de la indo-europeană la greacă, sigma s-a pierdut cam de peste tot. Unde există, el este refăcut sau vine din grupuri consonante. El, ca atare, sigma, cade, dispare. Și dispare așa, dispare între două vocale. Deci, dispare între două vocale. Un exemplu de tipul genos este un radical care arată așa. El, la origine. Dacă îi voi pune un os, o să am un sigma intervocalic. Da? Îi pun desinența de nominativ și apare sigma intervocalic. Ăsta o să cadă. Și rezultatul, fiindcă tot mai am făcut contragerile, cel de Y cu Omicron, și v-am spus să-l țineți minte. Ne dă un O, nu? U. Epsilon cu Omicron și Omicron cu Epsilon se dubla. Și rezultatul va fi genos. Genesa. Asta este un alt fenomen care se petrece. Nu. Este un sigma intervocalic care cade și lasă prin contragere. Vă spuneam, sigma dispare când se află între două vocale. Se menține între două vocale doar când provine dintr-o simplificare a grupului sigma-sigma. Deci, aparent se menține, unul dintre ele tot cade. Deci, grupul sigma sigma între două vocale dă sigma. Același cuvânt la dativ plural va fi deci terminația de desinență de dativ plural cuvințelul ca atare avem sigma sigma de fapt el tot cade și vom avea dativul genesi. Deci se menține că vine dintr-un grup sigma-sigma sau dintr-un alt grup consonantic, de pildă nu-ti tau sigma vada acest grup, fiindcă întâi cade tau, e greu să cadă chiar două consoane. De exemplu, find este grup. Asta este forma de dativ plural, a lui ar fi trebuit să fie, a lui pas, pasa, pan. Deci am pant, radicalul, plus sigma, iota, desinența de dativ. Și lucrul ăsta va da întâi panți și apoi pasi. Pasi. Dar că sunt două etape. Deci întâi cade tau și dă pan si și apoi pasi cu nu când cade lasă lungire compensatorie și apare alfa lung. Și mai avem un sigma obținut dintr-un fenomen fonetic și anume grupul ti trece în greacă la si și asta se numește asibilare. Un exemplu ca eisi. Eisi. Acolo e un s din desinență, dar tot la verbul găsim în la persoana treie plurală. Leg radical, hai să scriem separat o mătui, legonti, care dă legusi până la urmă, dar să vedem care sunt etapele. Va da legusi, da? Nu cade și el. Și se lungește o compensatorie. Nu când cade, întotdeauna când cade, nu-i lasă lungire compensatorie. Și de aici vom avea de si. Pentru că e vorba de un, acolo nu-i cumva de fapt un sunet, cum îi spune, n-vocalic? Nu se mai, nu. Acel n apare când e urmat de iota. De iod, de fapt, nu de iota, de iod. Nu vocalic se vocalizează la alfa întotdeauna. Nu, nu în diferite poziții se pierde și când se pierde, lasă lungire compensatorie, lasă un semn în urmă. De regulă, când se pierd niște sunete, ele provoacă modificări în cuvânt, nu cad ca atare și rămân fără ele. Se mai menține, mai are greaca pe sigma, dialectal, acolo unde Atica are grupul tau-tau, celelalte dialecte au sigma. Deci această pierdere a lui sigma este în primul rând o caracteristică atică. Celelalte dialecte îl suportă. Și dacă luăm pe orice, nu știu, ala sau îl veți găsi în dicționar, cred că așa, la sigma-sigma, dar el în arhică este halata. Cu dublu tau. În Sparta se pronunța talasa, așa-i? Habar n-am cum se pronunța în Sparta, de ce? Talasa. Poate că... Pentru că la xenofon, în Panavasis, grecii când ajung la mare spun Thalassa. Thalassa. Și totuși era xenofon din Atena. Aha, și e trecut în xenofon Thalata? Da, este... probabil că el e foarte aticizant. Și totuși este Thalassa. Da, e posibil, da, mă gândesc că s-ar putea, da, fi mare filos spartan, e posibil, da, să... Da, e caracteristică dialectală și îl păstrează. Nu, el este aticizant xenofon, de asta și, nu știu, faceți, nu faceți xenofon. Nu facem. O să faceți în xenofon. Și este aticizant. De regulă, dacă apare această caracteristică dialectală, este într-adevăr dragostea lui de, pentru nația aceea. La inițial, Sigma, v-am spus, cade și lasă spirit aspru. Lasă spirit aspru și în grupul SR, plasat la inițială, care va da râul cu spirit aspru. Un exemplu este asta, care dă SR. Da, aici era SR. De asta întotdeauna râul, da, e la inițială, poartă spirit aspru. Asta este curge. Da, curge, mă rog, persoană întâi, curge. Și are de lumire fenomenul ăsta? Nu. A, deci frustrată. Cade sigma inițial și lasă în urma lui spirit aspru. În schimb, dacă grupul SR se află în interior, de exemplu, formele acelea sunt persoana a treia singular în ei, si. A verbului când urmează un cuvânt care începe cu o vocală. La dativul plural în si, de asemenea, am pus cuvânt care începe cu o vocală. Și la unele cuvinte invariabile. Tot în si, când urmează un cuvânt care începe cu o vocală. În toate aceste cazuri, va apărea nu efectusticum plus cuvântul respectiv care începe cu vocală. Și exemple pot fi așa. La întâlniri de sunete între cuvinte. De pildă, epitemon, adică pe la noi. Prin asta, prin... Epitemon, asta înseamnă pe la noi. Avem epi și, deci, vocală scurtă la final, urmat de vocală în cuvântul respectiv. Se va elida această vocală. În locul ei rămâne apostrof. Ce se întâmplă acum? Avem această formă unde o aspirație întâlnește o consoană neaspirată. Ea se va asimila. F, da. Ține. Bun. Înțelegeți fenomenele fonetice care s-au petrecut? Întâi a căzut. Aici nu aveam consoană în contact cu aspirația. Era iota. Când cade iota, pentru că avem vocală-vocală, deci vocală în hiat și nu iubesc hiatul, cade iota și atunci consoana, iota de ea, va fi în contact direct cu o aspirație. Și se va asimila prin preluarea caracterului sunetului respectiv și vom avea aspirata corespunzătoare. Și nu se petrece legea lui Grassmann aici, adică să rămână piu, pi de felul ei, pentru că e vorba de două cuvinte, nu? Da. Aia se întâmpla în interiorul unui cuvânt, Grassmann, cu disimilarea aspirației. Și F, F cu apostrof. Pe la noi. Și mai apar și spiritual spun tot se păstrează. Da, asta spuneam, că nu se petrece în ochi. Exact asta spunea Alex. Că nu acționează legea lui Grassmann, pentru că sunt două cuvinte. Legea lui Grassmann, aceea de disimilare a consoanelor aspirate, acționează în interiorul acelui cuvânt. Aici suntem la cuvinte diferite și oricum spiritul ascuns s-ar fi păstrat. Am fi avut aici disimilarea. Sau mai bine spus, lipsa asimilării. Sau lipsa asimilării. Însă aici nu e cazul, sunt între cuvinte și atunci se produce acest fenomen. Există și o eliziune inversă, adică regresivă, unde nu cade finala, ci cade inițiala cuvântului următor. De exemplu, Arco mai ego. Fiți atenți la ego. Are accent pe finală, nu e ca în latină, unde avem ego. Da? E același cuvânt. În latină este ego, în greacă este ego. I-am mai auzit pe unii profesori la cursul de latină pronunțând ego, înseamnă că se referă la cel din creacă. Sau scapă acum un accent pe final de frază, că de regulă ești tentat să accentezi finalul de frază. Nu, la tine este ego, în greacă e ego. Verbul, desinența verbală, în principiu e importantă. Ego e un cuvințel pe care îl recunoaștem și dacă rămâne fără vocala inițială. Mai ales că el este întotdeauna pus în enfatic lângă verb. Deci nu e niciun pericol să poată fi confundat sau să ne întrebăm ce-o fi. Atunci se păstrează finala verbului, care e mai importantă, și dispare asta. Și vom avea arcomaico. Da? Asta se numește elidare regresivă. Mai rar, da, de regulă. De ce? Cu siguranță apare foarte des în vorbire, dar textele tind să normalizeze vorbirea, deci să nu arate accidentele, ci regula. Și atunci în texte elidările sunt puține, ele apar în poezie acolo unde sunt impuse de metru. proza nu vedește accidentele fonetice de tipul ăsta. Și ultimul fenomen de care discutăm este crasa. Ați auzit de ea? Crasă. Ce este de fapt crasă? Este o contragere. O contragere a unor vocale marcată cu ceva care seamănă, de fapt, care este identic spiritului lin și se numește coronis. Ea se petrece atât între cuvinte, cât și în interiorul unui cuvânt, de regulă între preverbe și verbe, sau între prefixe și ceea ce urmează. De pildă, topemon este un neutru singular, lucrul meu. Da? Ceva al meu. Avem două vocale în hiat, situație greu acceptată de limbă, se vor contrage, ce dă omicron cu epsilon? Tu. Tu. Tu, mon. Ce o să pun aici? Corpus și accentul. Și lungă, accentuată, scurtă la final. Dacă vedeți un cuvânt care arată așa, mi se pare foarte curios, fiindcă apare ca fiind un spirit în interiorul cuvântului. Și v-am spus că spiritele nu apar decât pe inițiala vocalică sau de diftong a unui cuvânt. Ceea ce avem aici nu e spirit, este coronis și marchează tocmai această contragere efectuată între cuvinte, între elemente separate ale limbii. Sunt multe asemenea exemple, pot fi numărate. Unele sunt greu de recunoscut, de pildă. Ce-o fi chestia asta? Și mai are și accentul elementului care s-a contras. Ce-o fi? Un O. Nu e O. Un O, A, A, T. Este O. Adică O bunule. Exact. Dar apare foarte des în dialogurile platonice. Vedeți, e deconcertantă forma. O vezi și cu accent circumflex și cu accent ascuțit. O ăsta nu știi de unde să iei. Deci este O de la vocativ plus agate, forma normală agatos cu vocativul agate, al declinării a doua. Și nu apare coronis? Da. Asta este coronis. Atunci trebuie să apară și în spirit lin? Nu, nu apare. Nu se numește coronis. Da. Sau o formă de tipul ego-mai. Ho-mai? Nu. Oi-mai. Și nu, ei mai. Oi mai sau? Oi mai. Oi. Adică eu văd. Da, adică coral, ego, oi mai, ego mai. Se poate să aduce și reflexiv, eu mă uit? Da. Vă spunem că se poate produce și în interiorul unui cuvânt, crasa. De fapt, este la limita unui preverb sau unui verb sau unui prefix sau unui nume. Pro Îl avem pe Didomi, care are aoristul Edoca. Didomi înseamnă dau. Deci, Edoca, dacă se întâlnește cu preverbul pro, aici se va produce contragere. Prudoca. Mai este la rândul lucrurilor cu Didoma. Cu cine? Ilenita, Didoma. Cu Didona? Ah, Didona. Nu, acolo este Dido. Dido, Didonis. Dar, și Didonis este o glumă cazuală. Nu, nu are nicio legătură Didomi. Sau are, că Dido e tot pe radicalul din două, a ta. Și a fost, da, nu păi, de asta e și numele ales. Da. Are în sensul ăsta legătură. Că... Și cu atridul, cum s-a tradus în română, e tot o traducere de la celelalte cazuri. Da, atrid și... Nu e, cum e, atreis, atreidos, nu? Atreis, atreidos, și traducem, de fapt, pe toate le traducem. De ce? În latinește știți că forma de bază este cea de la genitiv. Ca și în greacă. Și în greacă tot la genitiv se întâlnește radicalul cuvântului. De ce? Nominativul are sigma. Sigma, și în greacă și în latină, produce tot soiul de accidente. E un sunet care strică finalele, face grupurile consonantice să se reducă, el însuși cade, deci între două vocale iarăși sunt probleme. Și atunci nominativul care primește sigma nu va avea de fapt radicalul integral al cuvântului respectiv. Radicalul îl găsim la genitiv, unde desinența de genitiv începe cu o vocală și așa că nu mai strică radicalul cuvântului. Și de asta nu știu dacă e corect sau incorect, e greu de spus. În mod normal ar trebui să preluăm nominativul, forma de nominativ. În schimb, e mai bine dar, cu forma dar asta. Dar pentru fonetica precină, noastră e mai bine cu mai forma ales de genitiv. Mine, cum am face de pildă genitivul Didonei. Da, dacă luăm pe Dido, trebuie să punem ceva și pe, din aceleași cauze. Nici noi nu acceptăm hiatul, succesiunea de vocale Didoei. Nu ne place. Atunci facem Didonei după motivul, după exemplul limbilor sursă. Deci asta e crasa. Mai aveți un exemplu care apare foarte adesea, este Kalos Kai. Da, și este Kalos Kagatos. Kaloi Kai Agatos. Kalos Kai Agatos, frumos și bun. Prin crasă vom avea Kalos. Și aici vom pune coronis. Și substantivizarea a ieșit chiar Kalokagatia. Kalokagatia, da. E substantivizare și trecere la abstract. Kalokagatia. Kagatos. Acum? Kagatos. Da, Kagatos. Kalokagatos. Kalos Kagatos. Frumos și bun.